پیچلے امارات امارات امارات امارات پیچلے امارات زمخلے امارات پیچلے امارات زمخلے امارات مدام دیوی غختلے امارات مدام دیوی غختلے امارات مستی لخکری لری سپین خنجری لری مستی لخکری لری سپین خنجری لری پاکی لائی شرعی نظام راولی کولائی قانون دی پاک اسلام راولی پاک الہی شرعی نظام راولی کولائی قانون دی پاک اسلام راولی دید قرآن لرویان د امارت اتلان دید قرآن لرویان د امارت اتلان وی دی بر ایمان سپیچلے امارات سپیچلے امارات زمخلے امارات سپیچلے امارات زمخلے امارات مدام دیوی غختلے امارات مدام دیوی غختلے امارات مستی لخکری لری سپین خنجری لری مستی لخکری لری سپین خنجری لری مولا عمر ډیر اتلان روزلی هم ګران مولا منصور غازیان روزلی مولا عمر ډیر اتلان روزلی هم ګران مولا منصور غازیان روزلی دا عمر فوجنا وړي په کفر بندنا دا عمر فوجنا وړي په کفر بندنا وي دي بر ایمان سپیڅلی امارات سپیڅلی امارات زمخلی امارات سپیڅلی امارات زمخلی امارات مدام دیوی غختلی امارات مدام دیوی غختلی امارات مستی لخکری لری سپین خنجری لری مستی لخکری لری سپین خنجری لری پسنگرو کے شا ظلمیان لری دیر تکڑا سر تیری فدایان لری دیر پسنگرو کے شا ظلمیان لری دیر تکڑا سر تیری فدایان لری دی دید رحمان لکری وجنی شیطان لکری دید رحمان لکری وجنی شیطان لکری وی دی بر ایمان سپیچلی امارات سپیچلی امارات زمخلی امارات سپیچلی امارات زمخلی امارات مدام دیوی غختلی امارات مدام دیوی غختلی امارات مستی لخکری لری سپین خنجری لری مستی لخکری لری سپین خنجری لری سوپر ځواکونه یې ټوټی ټوټی کړل مغرور سرونه یې زری زری کړل سوپر ځواکونه یې ټوټی ټوټی کړل مغرور سرونه یې زری زری کړل د حق کاروان زنده باد سپین طالبان زنده باد د حق کاروان زنده باد سپین طالبان زنده باد وی دی بر ایمان سپیڅلی امارات سپیڅلی امارات زمخلی امارات سپیڅلی امارات زمخلی امارات مدام دیوی غختلی امارات مدام دیوی غختلی امارات مستی لخکری لری سپین خنجری لری مستی لخکری لری سپین خنجری لری ای فیضانی تل پشه رویا دوا ګران امارت په ترانو یادوا ای فیضانی تل په شعرو یادوا ګران امارت په ترانو یادوا رب دې سر لړای لري تل دې پیاوړای لري رب دې سر لړای لري تل دې پیاوړای لري مې دې برای من سپېڅلای امارات سپېڅلای امارات زموږ کولای امارات سپېڅلای امارات زموږ کولای امارات مودم دی وی غختلای امارات مودم دی وی غختلای امارات مستی لخکری لری سپین خنجری لری مستی لخکری لری سپین خنجری لری مستی لخکری لری سپین خنجری لری مستی لخکری لری سپین خنجری لری مستی لخکری لری سپین خنجری لری.